الله آدم علیه السلام څنګه پیدا کی؟ عیسی هم دغسې پیدا کی، خو هغه د کن په کن په قدرت پیدا کړی دی، دا هم پیدا کړی دی. ته ولې دا توانایي پر دغه باندې چې د الله پاک په قدرت پیدا شي هغه د الله زوی، نو خو آدم علیه السلام هم زوی وبوله. ان بېشکه مثل مثال عیسی د حضرت عیسی علیه السلام عند الله په نزد د الله که مثل لکه مثال آدم د آدم علیه السلام دا رقم دی. د آدم علیه السلام مثال څنګه خلقه من تراب، مثال دا دی، خلق الله خلق یلی او جوړ کړی و هو دی من تراب د خاورو څخه، ثم بیا نو قال ویلی وله دته ولکن تسه فیکون اغسو. بس مزد الله ده خو ولسه تر دغه پورې یو قصه مشهوره ده د دوو شپنیانو، وایي ده ایمان دواړو خو درلودې، خو علم یې نه درلودې، هغه ایمان یې هغه خپل د امیرتو پر کم ایمان و. نو دواړه یو ځای سره کښېناستې، میږه خود سره ایله کړې پر یو لوړه ناست وه. بره یې سره وویل، دا یې ورته ویل ده د خدای پاک څه به څونه کوچنۍ کیشه او سوان ورڅخي، و همدا هر زوز یې څنګه جلا جلا تېره کړې دي، ته دا به دی څونه ستړی چې پلا دا یوه د زوز رخت د کښېنې پارې وکړي سل سل زوزان چې دا دی تېره کوي په سوان باندې، بیا کیشه ورڅخي دا به څه رقم وي. هبل ورته ویل، بیا کله ته په دا نه پوهېږې. الله پاک نو دا رقم نه کوي چې سوان و کیشه ورڅخه د چاړه ورڅخه د ارض جوز جلا جلا تېره کړي. الله تعالی راسي پر یو غونډۍ ورته ودرېږي، بره ګردو ته وایي چې تره بس بلا تریسي خپله مز دا ګور دغه د کن په کن قدرت یې په دا خپله پښتو کې دغسې ورته بیان کړي. نو الله خو پر غونډۍ نه درېږي، مکان نه لري، خو د دې د دماغ مطابق دغه د کن په کن قدرت الله ته ثابت کړي چې د الله هغې بس چې وایي څه هغه کېږي. نو د آدم علیه السلام په باره کې چې و الله ته سوال ولې نه کوي چې مور یې د څه و پلار یې د څه و دا یې څنګه جوړ کړي؟ خو الله وایي د کن په کن قدرت هلته منې کې نه منې چې الله پاک مز ول څه بس آدم علیه السلام جوړ شو. نو د عیسی علیه السلام خو لا مور شته نیم سبب یې شته، اګر چې بله پله ده سبب نشته چې پلار دلته ولې مشکل لري چې بروایا دا د خدای پاک زوی دی. نو دا جواب یې ورله ورکړي چې دا غیر عقلي خبره ده چې دا تیر کوي. خلق الله خلق یې له جوړ کړی وه دا آدم من تراب د خاورو، ثم بیا یې قال ویلي وله د ټول کون سه فیکون اغسو. نو بس دا غسې د عیسی علیه السلام مثلا دا غسې زده کړه، دا د هغه مثال یې ګوره په مثال یې پیش کړي چې دا هغه سره یو شی دی. نو فکم شیکس رهیب شیجه چه دوار ده کن فا یکن قدرت پیدا جه دیسی ندی یو شیجه چه آدم علیه السلام ام مور در لوده، مور خدا در لوده اغا ندر لوده، فقط داغه چه دوار پا دا قدرت پیدا جه. و روز تا پسی علا فاک فرمایی و نبی علیه السلام تا وی الحق من ربک، الحق و داغه چه دا خبری تیرس ولی دا گرد حقی جی من ربک دا طرف سا خدر پستادی یو اللہ پا جی که در واغ نسته. الحق ما نه دا گذشته خبری، الحق و گرد حق جه ده چا ده طرف من رب که ده علا ده طرف چه جه پدی که یو زیاتو بکم بوت نسل. فلا تکن، نو تا مکیجه من الممترین ده شک اون کد سخه، تا ده شک اون کد سخه مکیجه. شدل تا سوال پیدا کیجه ده چه نبی علیه السلام نو اون پدی خبرو که شک آوه چه علا ورطا بایانه ولی چه علا وی تا شک پدی که مکوه. دا دی جواب دادی، گای گای او سړی په خبره کې شک یې برور ته ته شک مکوه، گای شک نکوي په دې خبره کې تاکیدان پرمایي چې نور خلګې زنیزده کی. یا داسې مثال دی ورکړی دی، وای باچا وزیر لري، دا وزیر ګرد عمر هغه کارونه کوي چې باچا ورته ویل دي ورته لیکلي چې دغه کوه، په لس کاله په شل کاله کې غلطي نه ده کړې. مګر یو ورځ باچا ځي یو خواته برا راسي وزیر ته چا درته ویلي مې دغه کوه، نو وزیر نه کوه لږه رقم خو دا لس کاله امتحان ورکړ دي په یوه قانون کې مخالفت نه دي کړی، دا دی چې د څه دپاره ورته یې تاکید ورته کوي. دلته هم داسې نه دي چې پیغمبر علیه الصلات وسلام شک درلودي، الله یې دا شک ورایسته کوي تاکیدن چې نور خلک یې زده کړي چې دا خبرې د شک نه دي. هغه د یوه رسول ته لا وایي چې شک مه په کښې کې کوه، نو زما دپاره به شک د کوي مخوا جایز دا نه مانه چې نبی علیه الصلات وسلام شک په کښې کې کوه. نو دا گذشته الحق و دا گرد حق دی واقعی و رشته دی من ربک دا رب سخسته دی دا غد طرف سدی. فلا تکون تا مکیجی من الممترین دا شک کون که سخم مپکشی که کیجی دا چه خلاص است ولی روسته یو بلی مسئله تا وسرا دودام دا نصارا و سر دا نجران اره لری اغه وقت ندی دا بل وقت بارا را غلی دی پو غوب سی خط رسول علیه سلام رواستا و نصارا و تا دا نجران برای اولوس په جدرو لارو کې یو غواره کې اړې خواته چې جوړه لګي ځاګه به وکړو. اول دا دی چې اسلام راوړي، کنه زموږ لشکري تیار دي، که اسلام نه راوړي نو جنگ در سره کوي، که د جنگ عالم نه لري نو جزیه قبوله، که جزیه دا ده چې په کومه اسلامي منطقه کې کافر اوسیږي دی مفت د بودو باش حق نه لري. دا خبره به تاسې زده کړئ. پر ده با جزیه اوالای ټیکس چه خلق ورتوائی ده نر و ده کشنی ده چه ده پیدا سده با حکومت اطلاع ورلر ورکی او آغا با جزیه پر جه چه تا با ده کال دوغن پیسی راوری ده شد با دوغن ده کشنی ده دوغن جه ده با تجمع که ولی ده اسلامی دولت چه تا تا احترام لری حتی ستا غیبت نکی ستا شد و او ستا مال و ستا عزت و وینه جه گرد پا حفاظت که ده نو مفت نکیش دلتا شته به دغونه استفاده د جمل ک کې لکه مسلمان چې کې نو ته به دغونه جزیه را کې جزیه په بین کې جمع کیږي بیا خپل مصارف لري کتاب ټاکلی چې په دغه دغه ځایو کې د جزیه باید مصرف شغه بیا جلا بحث دی وس خو زمږه د بل رقم کې د س جزیه نه اخلي مسلمانانو په خپل ځان جزیه یې شته و د کې ور کې نو دا خو غلط سرچپه قانون دی یا د دې اقلیت باید موږ برست ورسره وکړو مرسته جلا ده د اسلام حکم جزیه باید نه وسوس نو پیغمبر وایي چې دیا اسلام راوړي او یا جنگ ته تیار سه که جنگ نه کوي جزیه برا که دا درې خبرې چې ورولې ژلې په دغو درو کې چې اره خوا کوي دوی سره کښېنسته مشوره وکړه مشوره چې وکړه باره یو څو هوښیاران خلک چې په دې کې مذهبي خلک هم و سرداران هم و څوارلس نفره جماعت یې تیار کړي په دې کې یو درې نفره سرغنه چې تفسیر شریف راوړي دي یو شرحبیل نومېدی بل د شرحبیل زوی عبدالله و بل حیا بن قفص دا دا درې مشران په کښې کې راوېږي چې تاسې ولاړ سئ د ده سره دورې خبره وکړي دا څه شي دي چې ما ته جزیه راکړه یا زه جنګ درسره کوم او یا د مثال په طور اسلام راوړه ته خپل دین کوه زه خپل دین کوم او نور څه د دلایلو دپاره راغلي وو دا بیا راله هم یې دا خبره ورته کول نبي علیه السلام ته چې نبي علیه السلام ته کښېنستله خو هغو نور وخت هم نفس کښلی وو د نبي علیه السلام سره د هغو ګورده جوابونو خو دا دې وسوله چې دا نشولاټه خبرې کوئ دوی بېرته خبره د سره را شروع کړه چې یا نو عیسی علیه السلام خو د خدای زوی دی اوس دا ته نه منې چې ما ته وایي اسلام راوړه اسلام چې زه راوړم خبره به م زه ځینې منکر یم چې عیسی علیه السلام د خدای زوی نه دی دا ستا رقم عقیده به وي زه دا رقم عقیده نه کوم دلایل یې شروع کړه نو دلایل خو یې پله ختم شوي دي د هغه نورو سره ویل شوي دي تر دې ځایه پورې نو الله پاک وایي که نه منې بیا دلایل وایي نو په دلیل دا کار نه کېږي بله طریقه ده هغه دا دی چې یو څوک پر لار نه ځي په دلیل قناعت نه کوي چې هر څه عقلي دلیل وایه ښه دلیل وایه دی پر هغه سربېره سرټمبه دی نه منې نو بل چل یې بیا مباهله ده مباهله توری چې دی د بهلت څخه دی بهلت یا په دعا کې اخلاص کول یا بهلت لعنت ویل کې دا دواړه ترجمې دي نو هغه دا دی چې باره ورته وایي چې خو نه منې و اراسه زه ته به دواړه سره کښې سره کښې بنو دا ضروري نه ده که څه په دې مباهله کې کوچنیان هم راغوښته سوي دي ښځې هم راغوښته سوي دي مطلب زه ورته به کښېنو دعا به وکړه الله ته به لاس پورته کړو په مباهله کې لاس داسې نیول کېږي چې یا الله په ما وده کې چې هر یو پر باطله دی یا الله ستا لعنت پر وکړي ستا په عذاب اخته کې امین دي دواړه پر ووایي دواړه به په اخلاص خیانت ناروا دي چې پر ووایي ورته راسره سره کښېنه دغه چم که چې که نصارا پر حق دي پر ما دي دا الله لعنت دي که به موږ پر حق نو لعنت باندې امین وایي پر تا دي دا الله لعنت دي دا خبرې ورته وکړه برای وله چې سمه ده موږ مشوره سره وکړو مشوره چې سره وکړه چې سره کښېنستله برای دا مشر ورته وویل بره ولې په خدای د شکه وتلی نبی دی او که مباهله ورسره وکړه په خدای که در دا ځای کې رسي دا هلته د الله لعنت ولا چې در باندې راسي برای نو چاره یې څه کوي خو سیاسي پینې ته ودروړه دلایل نور نه وایي برای بس دغه خبره ده که ته پر حق یې که زه پر حق یم لاس به پورته کړو الله ته یې پلا ته دعا کوه و خدای پاک هر څوک چې پر حق دی بس هغه کامیاب یې که چې پر باطله دی د الله لعنت کې وپرې زه به امین ووایم بیا بیا زه به کوم ته امین پر ووایم بس ونس دا مباهله به وکړو برای په دې کې ناکامه کېږو ولاکه یمن ته نجران ته نسي رسېدلی هلاکېږي ول نو چاره یې څه برای بس دا د جزیه خبر ورمخکړه ورته جزیه درته درکوو نو هغه و چې پر جزیه باندې بره فیصله وسوله جزیه یې داسې وه چې برای زر دانې حلې حله و دې ته په عربي کې وایي چې دا سړی چې په ټوپر ځان اچوي دغه او یو هغه لنګ معنا یوه جامه دې ته حله ویل کېږي پرته چې انسان ګزاره په کښې کوي ول زر حلې به تا ته د سفرې په میاشت کې هر کال درکوو او زر حلې به په رجب کې معنا د کاله دوه زره سوې کال یې سره نیمۍ کې یو معنا په یو پلا نه وسولېږي زر یو وخت زر بل او دېرش تورې به دغه دېرش به زغرې درکوو چې په جنګ کې اغوسته کېږي بس دغه د کاله پر موږ کښېږده و موږ بیا سره ټول وو تا ته بیا راست وو پیسره پر دې وس دغه د مباهلې بحث وس دلته ذکر کېږي او دغه مباهله منسوخه سوې نه ده په اوس شریعت کې هم شته په رد المحتار کې دا خبره ذکر سوې ده رد المحتار دا راوړې ده په باب الرجعت کې راوړې ده چې سړي ښځې ته رجعي طلاق ورکړي باره بېرته رجوع ورته کوي په دغه ځای کې دا د مباهلې ذکر هم سوی دی نو اوس دا مباهلې بحث دلته چې راشروع سو دا رقم دی نو سیس به خبره سر خلاص و مباهله په دعا کې ډیر اخلاص کول یا مباهله یو پر بل لعنت لیږل په هغه د لعنت په دعا کې څوک په اره دعا کې که خیر که شر څوک یا خاص د لعنت په دعا کې ده د مباهلې تورې کاریږي خو بهر الوس خو د لعنت ځای دی په د قرآن کریم کې چې راځي الله فرمای فمن فس هغه څوک حاجه چې دی دلائل وایي که ستا سره و نبی علیه السلام ته وایي فیه په دغه خبره کې چې دا د عیسی علیه الصلاة والسلام د زویوالي مسله ده چې دا د الله تعالی زوی دی په دې کې دی ستا سره نور دلائل وایي من بعد ما وروسته تر هغه جاء چې رالی کوه تا ته من العلم د علم څخه خو تا ته دا د علم بیان شو دا چې مال د اوغه د دروجرشمه آیاته سره روان خو دغه خبره ده چې دا د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام حتی د سورت سره څخه دغه د نصارا او د نجران خبره ده چې د عیسی علیه السلام د الله زوی بولي پیغمبر یې نه ورسره مني او دا ګرد بحث دلائل د دغه دپاره پیش شو نو دا خو علم دی پر علم سربیره پر دلیل سربیره دی کجباسي کوي فمن پس هغه څوک حاجه چې هغه دلائل وایي که ستا سره حجت قائمه ستا سره فيه په دغه مسله کې د چا د عیسی علیه الصلاة والسلام د ابنیت چې د الله ابن یې بولي من بعد ما او دا وروسته تر هغه جا چې رالی کوه تا ته من العلم د علم څخه علم دا یقیني خبرې ته وایي یقیني خبره روښانه سوه چې نه دي نو په قل نو یې بره خوله په دغه ورباند که په قل ته ورته وایي ورته تعالو راسي ګرد ندعو موږ به راوبولو ابناءنا زامون زموږ موږ به خپل زامن راوغواړو د دغه زامونو څخه دا نه دي مراد چې خامخا به د سړي د خپلې ملا او شا څخه وي لمسی هم په زوی کې داخل دی ولې رسول عليه السلام چې مباهلې ته راوتي حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهم هم ورسره حتی حضرت علي کرم الله وجهه هم ورسره و نو دغه زوی چې که د سړي اصلي د خپلې شا څخه زوی نه وي لمسی یې د زوی زوی دا هم پکښې داخل شو وایي هغه چې معنا په درجه کې د زوی خلک کاري لکه زوم دا هم پکښې شامل شو په دغه ابناءنا کې شامل لی حضرت علی هم ولی حضرت علی خود شدی هغه د نبی علی صلوات و سلام اصلی زوی نو نو دی ابن څخه دغه عامه معنا مراده چې خلګې د زوی په درجه کې کاری کړ مسید کزوم دی دا ګرد ته شامل دی دا به مجاو غو و ابناکم استش اولادونه هم لاس سم خپل کښنی اولادونه را ورته لاس یو نس دا کښنیان په دې ورته خاص کړل چې دوی نو ګناه نه د کړی الله تعالی چې د دې ودا کښنی لاس وته وګوري چې په اخلاص دعا کوي نو د الله تعالی غو دعا قبله یې نو ورمش بخبر زامن را وغورتي خپل دا یا یو ونساءنا ونساءكم ونساءنا وزمشي زبرا وغور مش بخفل شي زرا وغور دغه شي سبا ما نه غانی نه دم رات د سړي نکاور سري چې په کور کې اوسېږ ولې رسول الله عليه السلام چې راوتی ازواج مطهرات نه وي ورسره حضرت فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها په پښیو هغه ورسره روانه نو زموږ په خپل شي زرا و غواړو ونی سا کوم ته څه خپل شي زرا و غواړي خو ته څه په خپل شي زدا عاجزو معنا چې عاجزا ورته وای یا د مظلومیت په درجه کې چې دوی دي معنا چې عاجز دي دا راولي الله ته بل اسپورت او انفسنا او انفسکو او انفسنا او زموږ ځانونه او انفسکم ستاسو ځانونه دا انفسنا سمرات په خپل د سره دا وای دا زموږ ځانونه وستیس ځانونه په مشګر دراو غواړو دلته د انفسنا په باره کې شیعګانی او خبره کوي چې حضرت علی کرم الله وجهه په دا ځای کې ور شامل دی ولې په زوی خیر نه دی نو چې زوی نه دی په شوز کې خونه دی شامل نو چې پیغمبر وي انفسنا په خپل خو ولار دی معلومدار حضرت علی کرم الله وجهه مرادی نو چې حضرت علی ځنه مراد شو دا خپل ځان وبلی نبی علی سلام د څخه په ځان تعبیر وکي نو حضرت علی تر نبیانو مفضل دی تر ګور د صحابه مفضل دی بس تر نبی علی سلام ورسته خلافت هم د حق دی نو علما جواب ورکړي بره ویا نو کوای نو خنوله په انفس په جمع ذکر کاوه نو جمع یو ذکر کوله چې نقصونه نو حضرت علی خو یو دی هغه په ابنا کې شامل دی که دایس به خبره پوس واس په انفس کې په خپل دغه ځانونه شاملې چې موږ بخپل ځان تم دغه کوو کته وا ځان ته نو دعوت ورکول کیږي خو سر دغه دی چې ندعو موږ بره دعوت کو ځان تم سړی دعوت ورکي و هو لکه موږ چې یو کار کو خلک وایي څه کوي دلته ناستم باره مې ځان ته ول نو دغه سې په شیخ غزوی دي خو را ولاړ سره سره دا کار وکړه په دا مخفر محاوره کې موږ داسې نه خپل ځان ته باره مار نو څه کوي چې دغه سې ناستې خو را ولاړ سره خو دغه دعوت دی نو پیغمبر علیه السلام وایي ځان ته به وایي چې راسه دعا وکړه دغه په دې باره کې به دا الله پاک ته لاس پورته کړو یا که د انفسه څخه مراد ته اصحاب ګرځئ حضرت علي نو ګرد اصحاب ځینې مراد چې نور اصحاب هم راوغواړم زه به خپله ډله راوغواړم تاسې خپل انفس هغه خپله ډله راوغواړي

فإن تولوا كثير دي مخ وغردي مباهلا نكي برشاس ونرازي يورا أستي ورسة تور تواو تعمرجه نكو نو فإن الله عليم بالمفسدين فإن الله بشك الله فاك عليم خبردار دي بالمفسدين ففساد في الشخ القسر الله فاك وإنو ته داس دي تعلانو فرتانو الله فساد في الشخ يجني فساد يزوي مره شنفة دليل كاني كير مباهلية تجيرا وغلن برشار تالي وي نو فقط بخير وكي فساد خبره بل سكينو نو پساد یک کار دی نو پساد پیش آلاو از مات سورک ندی خبرداری نو چه خبرداری نو چه کیش مجرم تا چه سرعی ووایی چه وای زپا تا خبریم چه داسی که دیجا چه مطلب یعنی خونو جزا در لر در کواما که حکمران و غلط ووایی چه علاک از در خبریم پا دا غلاو که تل اس لره خون دای غول زپا اغاو راست تشتی وای نو چرا تا یوی خو جزا را لر را کهی کپلار راولار سی وزوی تا وای چه علاک از دی وینما زستا پلو چه گوی خبریجم خون دای پاییر چه نو خوویی منو نو داس چه مثال تیسی پا دی خبر پا دا خبال محاوره کز دکی رب العالمین پا اغاز شکل ورطول فا این تولو که دی چیر مخواری نو نا مباهله که نستا خبر منی نو فا این الله بشک الله علیم خبردار دی بی المبسدین پا دا غسی پا سات کارانو پا دا غسی پا سات پیشه خلگو نو جزا با پا ورز قیامت رو لراوک نو تر دا غزای پوری دا غم مزمون او سخلاس ام دا مباهله غی او هم اخد و دی دا ملامتی غی او پا پای که دا سی و شد ظاهر نمونا در تا پیش کرد چه ار عیسایی در تو ایس عیسا علی صلات و سلام دا خدای پاک زوی دی ولی براوی خو پلاری نو نو خود تا ورتوه چی آدم علی سلام هم پلار ندرلو دی موری ندرلو دا غد سنگ دی قرآن در تویل چی مثال دا عیسا بس اخد بس دا ور پیش کرد که اغت ام نتلی لند ورتوه برا ورتا دا اولی غوا پلار سوک دی دا اول غوایی دا اول پسخ نو آغم گرده دا خدای زامن بوله چه عیسی علیه السلام بوله نو دا خبره غلطه دا عیسی علیه السلام نمعبود دی پخپله نه خدای دی نه دا خدای زوی دی دا الله رسول او دا الله تعالی بنده دی و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.